ndurum gore lol atika do ko do am na ñu ñu ko wax ci gëna yi joxandi ko daw waatu ci way yoy ci la ñu mëna mom atika rek li xatari hadihi al masail manam ngir garaw ñu ñu masal motax wa tahalluqi haqqi ghayr al khasmayn biha adam akki ci ay joxani kenn ci ñoo ñaar ñu fa ciow mom ko inna lillahi ta'ala kat talaqi wal hitqi wa inna lil adami ka haqqi al waladi fil lihani wan nasabi wal hasabati fil walay ñu jëm bu xamne boko setlo am na xali ci ay joxani genn na ni ko xato lelek akli yalla ko mom lelek akli do ñaar dama ko mom lo motax at ka dong ko yaté wa ma daawi ni nak in hakama dem atena sawaba ajjut ba uddi ba tayref ko manam ni wax ni al muhakkam suñu ko suñu ca wax faaw rek al qadi mo ca mo ko raté ñu buñ démé ci muhakkam mo ko ñu ndélo rek ni ko la wax ni japp ja ñu wax ni ko ko wuro ji won wax ngeen dem mom mu atté len ca ñu lam nga atté bu féké ay no yoon ñu ko ñu waye duté nak bu féké da ko atté bu nak ñu bëti ko sotto ko bolé ci nak la ñu ko yar ñu ko wax ne ko nga dugg ci lo xamné sey ñu neeku ci mu nga def non la waye wuro ko ñu wuro ji won dugg ni ko bu féké di dafa atté ñu ñu réy di fayanto ci mom ni seet ni wax na deug lolay atté ba waye da ko wax na ko ñu bëti ko sotto ko muy daldi fu reyni ko ko bolé ci daldi reyni ko ko bolé ci ko ko ñu dañ ko yar rek yalla da ko atté képp yam ci waye jëm sotul ko mo ne ñu jiss ko jeer bu fekké jall ñu sotul ko nak dañ ko jeer ñu do wax na mo gëna war waye ni sara ñu tarif ko di waxe mom do ñu taxale ci yoy yar wax motax sara bina wa udiba al muhakkam in anfaza hukmuhu bi an qatala aw daraba al hadda al hatta mena zahiru kalam al musannif annahu yu'addu sawa'an anfaza al hukma aw an lam yunfidhu bi nafsihi بأن حكم به ورفعه إلى القاضي لينفذه والذي في التوضيح وابن عبد السلام وابن عرفة والذخيرة وابن يونس وابن فرحون أن الأدب إنما يكون إذا أنفذ ما حكم به بنفسه أما لو حكم ولم ينفذ فإن القاضي يمضي حكمه وينهاه عن الحود ولا يؤدبه جيوه نموغ نور تقل إقدار wa sabiyin nek na ci atelo goné manam tahkim sabiyin la bëgg wax wa hadin ak jam dama at ak jigen wa fashiqin ak up say say ay wax yu bari nek na ci ay wax yu bari nek na ci bama ñent faljuha ak ñettel seen mo illa sabiyin dara goné wa radihu ak ñentel seen mo illa wa fashiqin ndare ak up say say manam tahkim sabiyin wala tahkim abdin wala tahkim imra'atin wala tahkim fasikhin dafa ñu yent wax ben ba dañu mëna am muy genn wax ben ba ne deedet muñu nekk muy ñaari wax ben ba ne gone rek ngay genné jiris mo mëna nekk ci wax ñaan wax ñentel ben de deedet da ngay genné gone genné walé fasikh bo genné ñoo ñaar nak jiris mom muy habd ak imra'atu mom du ay ko lolou ñent wax la wa darbu khasmin dagan na itam dur aji xulo labda jo xamne ko tantuna atika bisal na dur ko xamne da am len tek keneen ta xamne mo ni mo dëng moko amel ak man ko jox te gandu ko jox ci dëngum dong koku mën ko dur waddam ay tabayyana ladduhu bi ta'khir ma halihi ma qudratihi ala dafihi moy yexé joxé lako war té man nakoy bax wa hasbuhu dagan nak folé li maslahatin ngir maslah manam dafa bëgg wax né khalifa bi wala kawutu khalifa ba man na folé qadi ji ngir buñ séné folé dagan ka kawni ghayrihi aqwa aw ahkam na bu folé kenn ba yag bu gis ko ko opp ko ko dak até ba ko ko gëna man ndirum até ni kon amna sañu sañu folli xadi yi nga xamni mom la falal defal ko ke mu defal ni mu gën ndir mu gëna man ndir wala mi yambaxi du yell nak mom folli ga bu shugira dem siyef nako hadran bir mu ejmanu bu mu jara bu shakiyatin ci lu ñu rafleli jambat kesse ñene nak bu fekkene xass nañ fal xadi jo xamne siye nak manu ko neena kenn gep jambat ko manam xet manam jambatul kesse ñu tax ñi ko folli ñoom fal nañ ko te siye nak manu dal jambatul kesse ci soxon la ñu ko jambati soxon ci genn wet lol do ngor tax ñu folé ko wali barra ni setalef ko han xeyru suxtim wonis lu do mer nana yow nga xamni yaay iliman bi ñu yaay khalifa bi ci misal ba ya ko wut dal bu fekk ya nga folé ben qadi da lañ koy folé du ñu def lu ko jar yow ya koy folé ci ko gis ni diiw ko dakk lolo ba yoy ta ma ngay leral ne folé na ko waye du ñu def lu tax ma folé ko manam dama def lutax am xoliko ndax lolu moy sax derab lutax dem do ligue bu kenn dige xol man ko xol lutax mun xala asbah la ba'sa idha hazalahu an yukhbira an-nas bi bara'atihi kama fa'ala umar radiyallahu ta'ala anhu bi shurah bila radiyallahu ta'ala anhu haythu qala lahu ahan sukhtin hazaltani qala la walakin wajadtu man huwa mithluka fi salahi wa aqwa ala hamalina minka falam ara yahillu li illa zalika فقال يا أمير المؤمنين إن هزلتك عيب فأخبر الناس بأمري ففعل دنيكو نخ دا ام لو مري موتاغ فولينا نيكو ديري دا ما غيس كو خامني مالنا نيو تي مباخ تي داك لو لغي بي ما غيس نا كون لول دون لا ورا ديف ماي فولينا تك فا كوكو مونيكو نا بوما خاسو فولي تي وخو لوكو اوكو ورال سما غاتي اك سما سيكلو ني ديفني سيكلو سو نيك تي مان كون واخال نيت ني دا خام كو اما دال ديف لولا وخفيف تحذير اك اجواي في يار موي تام دغان بو مسجد نتي جاك انام فكيه ني كين دا ديف لنج كو ورا ياري كون نينا بو فكيه يار غا دوديس ولس نكو ديفي تي جاك اس نكو ديفي تي جاك دي تي اجوم بو ياغا دوديس غا خامني لوتاخ كوكو جيني سوبي لوتاخ كوكو جيني سوبي غير يار بو متي با نون كو ديفي تي جاك واي بو يار با ديسي با غا خامني رغال ناي ني بو كو ديفي دا جيني سوبي تي كون مو تاخال جاك جا kon do gan defo ci jakk ko yef ding ko misale ka khamsati wa hashrati ka khamsati wa hashrati aswati ene djoom yar ba djuk yar do masjid li annahu madinatu salamati min khuruj najasin la haddun du jageenu gitan nak mom ak bepp yar bo xamni bu metti la kenn ko defe ci jakk ndax dañuy bañ sobi gen dal ci jakk ja takal ko moy la yusu haddun وتهذير شديد به دون به بالمسجد تخم لو لانه بريئه الى ان يخرج منه ما ينجس المسجد وجل ستوغنا به تي جاكا جا غير اتي تخ دي واخ تو دو جل ست بالمسجد من قباي بخير غيب تي لول هيت نانا نك مامي اتي تي دم با تي جاكا جا تماي دم با تي بير نا دم رك تي فاغا خامي مام دو اتو با ndax bu jakk dañ ko wara ormal bañ fa yëkëti kaddu dañ fa wax ay xolo dañ fa wax ay xexo ko ñu gën lu ci ëttu ba ba tax mëna Allah xamé neena hafa ahsan bi ñu habib ne yajlis bi rihabil masjid la xamé neena hafa ahsan li xawlihi sallallahu alayhi wasallam jannibu masajidakum rafa aswatikum wa khusumatikum bu ko defé nak ni tax mune bexeeru yi moy bisu xet gi mom do bisu mbekte xewal ak jam kon nak jek bi ci xulo ko atante wo ko xecio ci lolou dafa doy war dañu dafa dafa ko to bis bi dal ci mungu ji dal tax mune bexeeru yo mi xidi fitrin aw abha wa yukrahu julusu ho yawma yidin li annahu yawmu farahin wa sururin wa musafatin la yawmu mukhasamatin wa khudumi hajim ak dikuk aji aj wa khurujihi ak gennuk aji aj yene tam na moytu bis bi nga xamne ci la akkat yu jenn dem di aji ba bis bi ñu ñibi ci wa bu fekkene amna bis bo xamne ci lañu baxo dem aji ba ci lañu baxo ñibi ci na moytu ñu ñaari bis ndax bayu nit ñi ñu nekk ci soxla soosa ñu jenn ga dem ba ñu ga ñibi ci te da ngay na soxlaal ci leen wa ma turin ak ci lu bisu taw wa na ñi amu roo mom manam lu xatal nit ñi na bu fekke bisu bo day taw nit ñi ñew juk ci taw bi di ñew ci atté bi day metti mëna ñu xaaral benen bis ki doon bisu arafa bayyi mel non itam mu xaar len bis rek te bayyi nit ñu am jamm watti khadu hajibin dagan na kut ak bëkk nek wa bawab ak ub gardé bu dé ci wolof bawab bëkk nek dañ ko hajib non waye bawab dañ koy jappé ka nga xamné mom moy taxaw ci buntu ba xamné ko wërté jall du jall hajib nañu jublu ci kisses ci atakat bi nga xamné mom ko wërté jall ci mom do jall ba nopi dem nak ñu wara jall ci mom moy xéet ñu wara tégalo ké mo wara jitu ké top ci ñu démé nonu motax mom hajib moy gëna sus ci al qadi bawab no moy ko taxaw ci buntu ba lolu mën nako wut mom atakat bi wa bada a jikina budé atti nak bi mahdusin ci ku ñu tekk kasso ana bis bu waré atti limu jëk wara sét moy xéere yi nga xamné ñoy xéere budé atté bu nga xamné ci bir ñu mi xéere ko ci xamné gantu nga ba nga nangu fekk na xéere téwé ko xamné mom ñu gantu won ba nangu won ak la ci xew ci jotaay ba xéere yoy ñu ko wara ñu ko nemi ko baam bis bu ko falé ba mu raté li ñu ko sét xéere yoy bu dé xéere yoy ko ci xamné mandu mu dindi ko ko ci xamné man na mu bayiko ja su ko déna mu dara jall na sét ku ñu tejoon ci kasso bi nagam dafa falu na sét ku fekk ñu tej ku kasso li annahu fi hadabin fa in ra'ahu mustahiqan lil ikhraj akhrajahu wa in ra'ahu mustahiqan lil ibqa'i abqahu bu ñu tejoon nako xol bu dé ko fu wara bayyi mu bayiko bu dé ko wara genn mu genn ko suma wasi yi top ku ñu denk a neena bu la falé atté kat nga téla sét bu ñu dénk ay jërim waaw ba xam mo ñu dénk jërim mat nako lañ ko fal mat nako wala matu ko ndét ba mali tiflin ak alali xalé manam gëné go xamné mom ak jërim la té amu kenn kuñ ko dénk bu waré mbiram amu tam ku al qadi ku ko xali ko xadi bolé bu waré mbiram nga dal di téla sét alali xalé bobé sét kon koy fétalé wa muqamin ak ku ñu taxawali qadi ñu jël muqamin min qibali qadi qablahu ala yatimin muhmalin ñu bu fekké amna jërim bo xamné wa jërim manam déggu ñu ko won kenn dal muhmal la won waye atté ga bi ñu gëna nek nak amana ku ko bolel du té yow bo falo falu gu yess da nga sét lu ku ko bolel ba xam yalla na ñu yallut muqamin na moy ko xamni al qadiri ci wopum moko bor won jirim bi ndax jirim bi amuton ko ko woré nit kon bo solo falu yes nga seen baxam sama rom qadir ko defon waye nang ko nemi ko wat baxam yalla nam nit suma dalim top ay jirir ko dehene itam mu nga dal di nemi ko mbirum lu reer bo xam ak jur la ba xale bu ñu for ba jambu daw mu seet mo tam lu ci atté nga dal ci téle jëm wanada jeptane ni sax ma diglé na ñu jeptane bi man hi muhamalati yatimin ci ayé jëflanté ko jërim wa safihi ak aji déssédi wa rafi amrihima ak yëkëti seen bir ñoom ñaar ilahi jëm ci mom néna sax na nga joxe ndigal ñu jeptane né ku ñu xamné gis ngeen ko mu di ëpp jërim té amul kuñ ko denk bu ko yoral mbirum amul ko al qadi bolé la mu di ko yoral mbirum fën ko gis bu len jëflanté ak mom te ñoo len légui xamamako ñu len tam fu ñu fekk safiru ko xamne dooy alal lam yaq ko te gisu len mu and ak ko yoral alal ja bu len jëflanté ak mom dara te ñu dal ñew yegal mako fa jublu bi man hi muhamalati yatimin muhmalin nga xamne la wasi lahu wala muqaddama ak wa man hi muhamalati shakhsin safihin balighin la yuhsinu at-tasarrufa fil mali wa huwa muhmalin la wasi lahu wala muqaddama ñu nak na ñëkke suma fil khusumi top ci xulo yi nak bu ñu jallé nak nga sét nak ñinga xamné ño am leen tay bir di bëgg ku leen jaaté ñoo ngi mu jëy yéne yasu nga jittal tor nga ci xulo ñi warattaba xolna katiban ab secrétaire katiban ab bindikat hadran bi ajmanu shartan din ab shart am nañu né shartan bar bobu yenn wax yiñ ko def marwiyan te marwiyan na na mo gëna yenn manam yow mi ab att kat ñu fal la sétal ko xamné man na bind tay ku manu nga xamné légui xéti xéx xéti att yi mo la koy bindal ci ni waxe shartan day melni ko mëno ko ñak wut waye dañ ko léral légui lu ci gay wax ke bu zakki niki aji selal dafa jublu bu zakki shirri mu zakki shirri aji selal ci secret moy ko xamné day manu nga doolo ko mo melni agent secret nga xamné légui sé yi ngay séré lo bo lé atté mo mo lay xamal seen bir ndax ñu manu lañ wala manu nak ñu sukkandiko wala dét yi mel nonu dama ko xamné agent secret lay doon waxtaruhuma tan leen ñom ñaar nak manam al katib al muzakki mo ñu ya leen di tan yu aji atté ji ya leen di tan wal mutarjimu interprète nak mukhbirum aji xibar rek la mom interprète moy ki nga xamné moy fri langue ci langue moy traduire langue ci langue xamné légui dama ñaar ñi ñëw di atté lu ci wala yow mi atté amna ci ñoo xamné bokku té langue ngeen di wax ku bokku dégg langue yépp nak di wax ak ké nak ku nekk xam li ñu wax nak loolu moy mutarjim dok na neena won kenn doyna ci ndax dañ ko jappé aji xibaar la bu do séré fa wara ba ñaar motax mu dégg nañ ko jappé aji xibaar rek mom kon fa yak fi wahidun wa khila shahidun fala yak fi wahidun tan ñu do ñaar la wara won ndax mo séré lay amé até ñu ñu wax légui nak na wajiban inna waratba katiban hadlan shartan mu ñu xana waxal khataab tartib al katibi wal muzakki wal mutarjimi aw nawiy hadha zahir ibarati fa in aba al hasan wal qadafi jahalahu min adab al qada wa qawluhu shartan kaza fi ba'd al nusakh wa fi ba'daha mardiyan wa hiya al awla al muhallif niki aji gin loja al muhallif moy bu fekke ne ken warna ñew ci sa kanam yaati ka duwat waye koko mën ta ñew amna galankor ko nga yebal nak mom mu dem koku ngi bu ngi jot na lako koku moy muhallif wa tax mu ne kal muhallif liman tawajjahat alayhi yamin wa qama bihi manihun min huduri majlis alqada kamar'atin muqaddaratin wa maridin wa mahbusin wa yakfi fihi wahid li annahu muhdur dañi muhallif aji wat lo joju moy tam ken doyna ci ndax mom tam mom tay gi ñu ñam aji xibar rek la du séré bañ na war na ma ñaar wa akhdara tawal al khulama aw khamna aw shawarahum wala mudisonte ñom neena bo de até da nga fexé bo borom xam xam yi téwé place yo nga até ba bo bu fekké téwu ñi tam do ne ci gisoon ñom bala nga dowal ak masala ni yaari wax da cey nek mom lay wax na ibn mas'ud neena zahiri musannifi annahu yukhayyaru fi dhalika wa huwa naqlun thalith والذي نقله غيره أن في المسألة قولين قيل يخبرهم وفعل عثمان رضي الله تعالى عنه فإنه كان إذا جلس للقضاء أحضر أربعة من علماء الصحابة رضي الله تعالى عنهم واستشارهم وقيل يرسل إليهم يستشيرهم من غير إحضار من غير إحضار وفعل عمر رضي الله تعالى عنه وشهودا نتول أي شارح na taw ay séré mo dalay léral né la du wax rek né faaw bala nga atté séré nga sakk ngir ñu baxo téwé bo di atté ñu ñu rek wara téw dédét wa amé yeneen séré yu maani tam baxna xéel rek mom ba bo di atté rek faaw na ay séré téw yo xamné ñom ñoy séré la xew ci jotaay ba xamné bu kenn nango ba mu gantu yépp ñom dañu ko féké ñom séré lool rek lañu bëgg wax motax mu na wa akhbar shuhudan hal al qada'i li yashhadu khalan aqarra min al khasmayn khashyata inkarihi iqraruhu wala mufti bu ubbe nak fi khusumatin ci nepp nepp mir bu jantalu ñu xolo ci ko fi mom fi khusumat ci lepp lo xamne jantalu nañu xolo ci nenañ bu la falé al qadi nak bu nga mayati legi nit ñew laaj la mbir ñuy atté fekk na atté woon nga tok nonu ñew rek ñu ñu ñu laaj ci mbir bu xam nangam lu ci yoon wax nangam lu ci yoon wax lo neena ñu yoro ci atonto ndax bu xese xam sa taxaway ci masala mom ñu dal di am ay taxaw yo xamne ku la bëgg nax moy ko koy dal di mëna dem jotté nit da xamne xamne la nga ci waaw noppi yaay mëna jotté nit fexé ba def ci am jublu ñu nit mo nga atalé ndax yow xamna nay la ngay wax ci masala mom ba noppi ba tax na kon dal bo togé mo nga atté wé di fogara bu la kenn laajé même mbir ci mbir mo xamne ni xeyna du ñak bëss ñu ñëw ku ñu ci ko fi sa kanam yamal ko ci benen borom xam xam bo xamne mo atté wu deful dara bu démé rek ko ko wax ko yow nak boy atté wu dara atté wu la ci sa xam xam ak la ci sa taxaway ñu dor ko xam waye bu fekkon ñu xam ko ndax ko bëwon nga mëna ko wa taxamna ay la yakhduru al qadi bi hukmin sharhiyyin su'ila anhu fi khusumatin ay al muamalat allati sha'nuha an yatakhasama fi an yatakhasama fiha li alla ya'lama madhhabuhu fayutahayyala ala muwafaqatihi atahun ibn shas nena la yujibu al hakim man sa'alahu fi ma yatahallaqu bil khusumat te nak waxtara ibn abd al hakim annahu la ba'sa an yujibu bil futya fi kulli ma yus'alu hanu bima hindahu fihi wahtajja bi an al khulafa al arba'ata kanu yuftuna an nas ala nawazilihim wa lam yastari bi jund bi majlisi qada'ihi ci jotaayu atem nga nena nak fa nga xamne fa ngay atté jodu nga difa tok di jënd dara ba nga difa jaay dara waaw fofu woro fa nek di jaay ba nga difa jënd dara lu bëgg jënd ba lu bëgg jaay payal ba jëf fi ngay atté nax nenañu da ñëk ne li annahu yashghalu balahu amma huwa bisadadihi mi ngi kallam koor xelam ba du mëna jëmoti liko taxa tok tamay atté bi ak woni annal baahi rubbama naqasa min thamani haya'an minhu wa min julasaihi ki lay jaay xeyna mo wañu la jëgg ngir ci la amul suñu nga toon ka sala fi niki lepp ko qiraab ak qiraab ñu dafa ngay atti dal mom dafa lepp dul fa jëfëlante ci qiraab ñu dal nang ko wasale bo yataay bayil ba jox wa ibrahim ay yobante bo yobante non la mo tam bu ko defé fofu ci fa ngay atté waxu bo won woni matin ak téwé yenn xétu invité wolé ma dañ ko ñëlon ci xew ci et waye fi da ci jiblu rek mom xéetu ñaw ñu wote rek li baax bu baaxo fi ci loxa motax woon ci sété ilu nikah na risé lepp ñaw ñu wote nit ñi di ci dajalo rek li gën moy mom mi atté buñ fa téw bu mu dess na ngirum sey ah bu dé sey mom fala yunha an khuduri wal limatihi al mustawfiyati shurutaha ash-sharhiyata fekene xaw ci la tam ta len sarte tax mu fatew kon tew fu doy wa qabulu hadiyatin an nangu kado mu ñu lay may ngay nangu walaw kafa ak donte fayante na xale ha ci may goge walaw kafa ak donte fayante na xale ha ci may goge ñen ngay atté ñu lay may ngay nangu ko añ koy ay donte sax bu la ko may da ngay wëndu ko joxat ko fay ko ñeekar fay ko ñeek la wont lan ko joxati upp sax tax mu dagan ndax nit mo bu la xese jox rek kado rek dal soj koku dal soj saxol mo ne waxna li anan nafsa tarkanu liman ahda ilayha baka ndey jang jom ci ka jël ade jox ko ka jël kado jox ko illa min qareebin dare tuké ci jégañalé wa luway nak kala jox kado bi day jëm jo xamné dafa la jégué lol melni so bay ba sa doom ba sa nijaay ba sa bay bu ndaw koku ni waxe mom da wax ni ila hadiyatan min shakhsin qareebin lil qadi nasaban ka walidihi wa waladihi wa khalihi wa ammihi fala yunha an qabul hadiyatihi taw ndiko tuddi ci ni sip wax ji gëna wër na moy da melni ak arab lañ ci wax utax bo xolé sala bali muna kalamul musannifi an qabul al qadi lil hadiyati مكروه لا حرام لأنه ساقه في المكروهات فكأن المصنف ساير تعبير ابن الحاجب بالكراهة لكنه حمله في توضيحه على الهرمة وتقدم له المنه في فصل القرض المتعصق بوخولي فلمن كسر عمل ديوحنا وقبول هدية أي يحرم قبولها ولو كافأ عليها بأكثر منها لميل النفوس للمهدي ويجوز للفقيه والمفتي قبولها ممن لا يرجو منه جاها ولا حونا على قسم كومن غا غاتاني واخ جي گنا وور موي اجي اتي جي مو نانغو بن كادو دنج كاي جوخ lu aram la waye yemul rek ci xib ci wax ji gëna wor wa hadiyati man nek na ci hadiye ko xamne yanta daha baxo won nako qabl wilayati ci ñeuk dal ga xadi a ko ko amna xawlaani ñaari wax xawlaani dafa sori mo nek ci tetul xodi ñena bu fekke ne koko dal la jox lolu naga jek bi nga falogut bi nga falo nak legi mu yit lako jox ndax ko dina bokku ci yi nga xamne du ay wala dana ay batay fofu amna xawlaani ñaari wax wa karahati hukmihi nek na ci sibuk atemba fi masihi ci doxam ba aw muttakeen wala mu eji sonu batay xawlaani manam nek ci yoon wi di dem di até xamna togo ciak togo ci bëru bañ da até ni né tribunal la xana ci yoon wi dem rek di até ci yoon wi ndax lu seen nañ ko am sibu ñu wala sonu di até sonu day melne ku faali wu limi def wa taw mu né ay raqidan ala ahadi jambayhi aw ala dhahrihi li annahu istikhfafun bil hadirin wa hada muhtaramin lil hilmi ndax lu seen nañ ko nak ba sibu ñu am na xawlaane wa ilzam yahudiyin ak waral ab yahud hukuma ab ate bi sabti hi ci gawam ba te ñoom bisu boobu dañ ko japp bisu jaamu yalla waye ñu fi wax na bokku ji ndax kon dañu sip nga waral ab yahud ben ate ci bisu gaaw wala dis ko sip batay moy amna qawlaane wa tahdithihi ak gu waxtanam di majlisi ci jotaayam ba ñu dajale ngir ak yokkat batay manam bu fekke ne wirum atté bi dem na ba sappiko nga xamne dal fim tollu mom xolam sonna ndax dana mëna tok ci jotaay bobu di waxtaan wo xam dana tax mu sawaraat xolam delu ci mu sawaraat ndax loolu lesu ko ci bolu bi ngi ci niki mu tok fa di netli lu jëm ci jaar jaari gaay yu bax yi ci fam taw rek nonu ca famuy até ndax bëgg ko wayofale xolam ndax xolam bobu tay mi nekk ci xunoo ngaayoo gaay yaatu ci mu netti netti yoy nak ngir wayofale ko xolam ak delusé ko mbektem amna mo ne sim nañ ko amna mo ne sim ñu ko ñu wax ne sim nañ ko dañ na moy lu muy netti ci jaar jaar gaay yu bax yi du té nakoy té mu koy netti nañ ko wégé won ak ñu rew won ci seen bëtt dal di wañu ko wa dawamir rida nek na ci saxu gërem nga fi tahkimi ci até loga lil hukumi ba ci até ba xawlaani ñaari wax ba tay manam bu fekke da ngeen dem ci al muhakkam way demu len ci al qadi al muhakkam waxan ne moy nga xamne du al qadi yeen ko doono yeen ñaar rek wala yeen ni shaq bi rek ne ko nonu ci waxam japp ci doy nganu ci waxan nan lañ ko sañ ak lañ ko sañit koku na neena daal ñu wax ne bu ngeen ko waxe lolu la tamay set ba ne len nangam la ci gis am na ñu nekk mu ci neex bayyi ne man genna nga xane bo xasse ne genna gana bobu koko atté it yow lam atté sa nga bañ am na ñu wax lolu am na dédé bu ngeen ko xasse wax rek mu jeexna bu ngeen ko xasse wax ne ko doylo non la rek lolu wax mu japp ci rek jeexna kenn ci ñaan mën ta dawati genn ci lolu moy ben wax bi nak moy biñ ci ko wax moy da wax ne mom li fi rek moy atté